श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 39 10 जून 1883। साधन भजन करो और व्याकुल हो। श्री रामकृष्ण भोजन के उपरांत छोटे तख्त पर जरा बैठे हैं। अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था, भक्तों का समागम होने लगा। पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ। एक व्यक्ति PWD में काम करते थे, इस समय पेंशन पाते हैं। एक भक्त उन्हें लेकर आए हैं। धीरे धीरे बेलघर से भक्तों का एक दल आया। श्री मणिमल्लिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुँचे। मणिरामपुर के भक्तों ने कहा, आपके विश्राम में विघ्न हुआ। श्री रामकृष्ण बोले, नहीं नहीं, यह तो रजोगुण की बातें हैं कि वे अब सोएंगे। चाणक मणिरामपुर का नाम सुनकर श्री रामकृष्ण को अपने बचपन के मित्र श्री राम का स्मरण हुआ। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, श्री राम की दुकान तुम्हारे वहीं पर है। श्री राम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था, थोड़े दिन हुए यहाँ पर आया था। मणिरामपुर के भक्तगण कह रहे हैं, दया करके हमें जरा बता दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री राम कृष्ण, थोड़ा साधन भजन करना होता है। दूध में मक्खन है, केवल कहने से ही नहीं होता। दूध से दही बनाकर मंथन करके मक्खन उठाना पड़ता है, परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में रहना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास, जैसा भाव वैसा लाभ। मूल बात है विश्वास, विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता। मणिरामपुर के भक्त, महाराज गुरु क्या आवश्यक ही है? श्री रामकृष्ण, अनेकों के लिए आवश्यक है, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है, तभी लाभ होता है। इसीलिए वैष्णव भक्त कहते हैं गुरु कृष्ण वैष्णव, उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कली में नाम का महात्म्य है, प्राण अन्नगत है, इसीलिए योग नहीं होता। उनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही ठंडी हवा पाओगे, आग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गर्मी होगी। सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा है वे कहते हैं होगा, कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मैंने केशव सेन से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा छोड़ देते हैं। माँ भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है, माँ मुँह में चूसनी दे गई है। जब चूसनी छोड़कर चित्कार करके बच्चा रोता है, तब माँ हंडी उतार कर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है। ये सब बातें मैंने केशव सेन से ही कही थी। कहते हैं कलयुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो और कहो, तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भींगी दिया सलाई है, चाहे जितना रगड़ो कभी नहीं जलेगी। एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। कदम बढ़ाओ, लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा हीरा मणि। जो लोग अज्ञानी है वे मानो मिट्टी की दीवार वाले कमरे के भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर की किसी चीज़ को भी देख नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो कांच के बने कमरे के भीतर हैं। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी, भीतर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीज़ों को भी। ब्रह्म और जगन माता एक है, एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे परब्रह्म जब तक मैंपन को रखते हैं तब तक दिखाते हैं कि वे आद्याशक्ति के रूप में सृष्टि स्थिति व प्रलय कर रहे हैं। जो ब्रह्म हैं वे ही आद्याशक्ति हैं। एक राजा ने कहा था कि उसे एक ही बात में ज्ञान देना होगा। योगी ने कहा, अच्छा तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ अकस्मात एक जादूगर आ पहुँचा। राजा ने देखा वह आकर सिर्फ 2 उंगलियों को घुमा रहा है। कह रहा है, राजा यह देख राजा विस्मित होकर देख रहा है। थोड़ी ही देर में दो उंगलियों की जगह एक ही उंगली रह गई है। जादूगर एक उंगली घुमाता हुआ कह रहा है, राजा यह देख अर्थात ब्रह्म और आद्याशक्ति पहले पहल दो समझे जाते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर दो नहीं रह जाते, अभेद एक एक, अद्वितीय अद्वैत।